لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام يقول عن حجاب أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن ونكسنك استيال ميلك استوى الجوكتان كسو دواد برنامشك روح وريسي دا عد إسلامي غاية الفرقان وذا بدعا وبرنامشك تكومك ليسان وحا كاميدا مقدشة وقرحية اي كدعين وحان كلو برنامشك ايدين كوها يا حالد دالك مصر واد وكعصن سيقار اهنا وحد او لغيس دونتان اقو يهن فلاقين دون حالد دالك مصر وذا بدا سدو كان لغيس تيال برنامشك روح وريسي دا عاو وان ايدين كوها يا وحا كاميدا مكتب كعافمات شباب المجاهدين أو ديب أفري MCHK دقمد عالبور أي قبل كيقل قدود إيانا ورب حنو إيوه عضد أيان برنامشك إذين كقهية أحمد مدوبة أو مانتا قاري قال كعيو صوابتو محيتهاي برنامشك أياتكو مقليسان روح وريسي دسيدوك الأقياري عاووحان إذين كقهية مكتب كالديوان كالزكوات كشباب المجاهدين أو فافاهين كبحيي زكاة أرورنتا أو باللابانيسا سدح زكاة اسكو سؤادي بشا بركيسان اي رمضان شيخ سلطان محمد آل محمد واريما سيكا هذا ايان برامج كعاويدين كو سوق بن دورنا حلبانا دي كوميل غار كاها اي لكالب ديري او عبشك موجين اي حالات ان عنولوش او هيسات شير جرائد او اي مانتا مقدشة او كقابتين قليل كرولنا اي وجيدي ان دولد دفدرالك او اي رهدين امانكا وا اي كقابي سي ayaan codadkooda barnaamijkii idin kugu soo gudbin doonaa waxa kale oo dhageystayaal barnaamijka ruux wareysada caawa aad ku maqleysaan Faisal Cali Waraabe oo dhaliil dusha kaga tuuray wasiir ka tirsan maamulka la baxay Soomaaliland iyo dhaliilay muxuuna sheegay barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa gudoomiye lix tuulo oo hoos tagta degmada mustaxiil ee dhulka Soomaalida Itoobiya gumeysato iyo xubno la socday oo isku dhiibay shabaab mujaahideen isaga ayaan wareysan doonaa arimo la yaab leh oo ka taagan deegaanka uu ka soo tagay ayuu ka sheekeyn doonaa wadamada sidoo kale geystayaal barnaamijka dhuux wareysada caawaan idin kugu hayo waxa kamida ciidamada Kenya oo gacanta ku dhigay ilaa iyo 307 askari oo u qornaa dawladda federaalka magaalada Kismaayo saraakiil ciidan ayaa ku jirta maxaa ka jira in Kismaayo dhibaatooyin kala duwan ciidanka Kenya ay ka geysteen sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee jubooyinka ayaana wareysiin kaga haya isagoo dhaliilay madaxda dawladda federaalka qodobadaas iyo kuwa kale ayaa caawa barnaamijka ku maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuba waxaa ka dhigay barnaamijka dhuux horeysada ayaan ugu dagali doonaa qodobka ugu horeeyna waxa uu noqonayo MCHK Cirbuur ayaa dib loo furay maktabka caafimaadka shabaab mujaahideen ayaa furay oo dawooyinka iyo dadka shaqaalaha halkaasii ka shaqeyn doona oo dadka reer Cirbuur ah bixin doona waxyaabaha ay u baahan yihiin Sheikh Xasan Yaquub waliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa goobta ku sugnaa hadal ayuu ka jeedi alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد إلهي رب الله جل وعلا لي بدن سليمان هو هل توحيد المدى المحبلة لي الدين كان إسلام قد نوما نفسي ومحبلة إن شاء الله وعلا نهاد الإله الكبير حنم هاد أرمينا حركة شوائد مزعيدين أيضا عاصماتك مخطقة عاصماتك وماتك أسوء كان ياري ماشا كان وعي ما رقية عوض كبدلايان او بدل كبدلايان اسبيتالكي اما اتش اتش كي حرنا اللي هي بدل صاحيان او صراحيان اللي هو ابيغو تذكى محطة اما بدل بقام كلا وابا عام ام اتش اتش كي وابا عام الجاوكة هلان سريال عاصمة دنيا تحران مركب ماكا التاريخ يتعي كدرية نواتك بشي سديرة كما تبقى كدوم أخر هجري وحا إذن يوفري أنت إفشي بكملة على البور بس المسلمين تحانا إن شاء الله يتفعي لي سن دوانان أنت مانكا موكب بكتانا إن شاء الله في وحاقزين من مريفين وشقيان سبالة عاصمة ومشي جوة أنا شقيان دخلنا وشقيان حلوه يدخل مسلمين مواليه ديكم في باديها مواليه كيوتن يارو ديكم من عشق ويرسها ورلانا إلا إلا يتواجه حساب تبارك وتعالى آخر أي ماركي وبالتان أجل قول وبالتان أي جبالان أي نشقيان إن شاء الله زمان كينا حاني من هشقا لجيني وهو نشقين منا زمان كينا حاني من هيدات في مجتمع والأقعي اشتغيين وشقيان أفكتنا إلى دين دونا شغل الله حرف على المسوك فيه لما يمكن أن يخير نبي عليه الصلاة والسلام الحاكم من الرأي بالتأكيد أفكتنا على دينا ويحيى أفضل لحاعي ما نكتب يعني إذا ما كان لحاعي فيه أن لحاعي أن أجزن هذا الله من أجزن فجزاكم الله خيرا وحان آب يادا من أعرفي أن أقديننا داخلي بين الدول جانا لن كافين دون إن شاء الله بإذن الله ما أنت أعوال الخري رب الله ولي إلهي إذن في خير ونبي هرمار حركة وما أنت أعوال إجوه ناس في فحيثنا إلهي وكرجينينا إن شاء الله إله سبحانه وتعالى أنا يد القارئ قال لنا يسوي بشيء كرد خلال النبي تميت قد يبتل يبتل يبتل من المورة من الدين من المورة من الدين من النبي سجيلين بالقوري كي ينادين وكاري ينادين وكاتيه الله وطفة دكينا محصر اللينا يعني إلهي وخنك رجينا يا إلهي إنا وكعية إلهي سبحانه وتعالى المسلمين تجيري يدفك المؤمنين المجاهدين تأمانت بلغة يعني إلهي سبحانه وتعالى قرب خير وحقره قال أنا قربت إلهي أقبحه وحرجيني يا مركة قال لي يوحي أي كي كتي يوحي أي ماركة أي كي كي كتي إنا نوقف شيء مدين إن شاء الله intaas kadib goobta MCH ka lagu furay waxa ka hadlay mid ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ama baad alaykum rahmatullahi wa barakatuh ilaaha maadiya ilaaha noqdo maanta goobta caafimaad ee hore xirreed inaan furro aanay la kaasanayna maareeyay salaalaha maareeyay ilaayada ee jihan ee muslimiinta oo dhan marka insha Allah goobta ma aan doonto iyo reesay iyo dambeysay insha Allah goob kale waa jiri doonaan sida wilaayooyinka kala maareeyay ee gudoonka baaye bokol ee maareeyay jiraa Iran shaqaalaha waxa shaqaaluhu hoose kulli waxa la geedo waxa laga furitaa xarumo xarumaha uu jiray hore waxaana tibu yeeshay degmooyinka qaar kood waxaana xigi doona safaf kale insha Allah maanta ardaydu waxay ku midahay safka ugu horeeyay degmooyinka tibu yeeshay goob caafimaad oo hore waxa loo qoro insha Allah waxa laga raamada dadkeeda inay hore u dalaariyaan shaqada hagaajiyaan la shaqeeyaan insha Allah markaas markay shaqada ugu hagaajisa dadka walaalahoodana waa caawinayaan insha Allah waana magaajiida maareeyay xarakada jabal mudahidiin in dadka muslimiinta ah mar walba taageero gaar ahaan waxyaabaha gaalada ee dadka maareeyay ku adoon doonto waxa u horeeya caafimaadka iyo waxbarashada waxa raamada insha Allah inta awoodeena in dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah laga kaafiyo gaaladaas inay u baxdaan marka magaajiraas anagu ka jiraynaa ayaa insha Allah meelo badan la furi doonaa laakiin maanta xalku waxa kamid noqday meelaha uu horeeyay sida walaalinka kale aan sheegay ee marka degmooyinka kale la jiri doonaa insha Allah laakiin maanta oo todobaad ka hadlaya waxa si maareeyay waligu soo sheegay qasniga ma ugu furan degmada Eelbuur oo maareeyay wax qabadkeeda goobta caafimaad ay ka bilaaban doonta maanta iyo berito saaxiib ay taan doonto isbitaalka oo balaaran doona insha Allah oo qeybii kale lagu dari doono marka isbitaalka hadii la raajiyo hadii aad amarka sidii qaybii qaliinka ee adiga xeelad iyo dadka idinka maarta soo dhaweyn waxa soo dhan adiga waxa laga doonayaa ka hor isaga sidii meel la bilaabay waxa qaanan inaa afrika saacadaha inaa bulshada ma aha sidii jaalada aan ka taartin jirin ha waafaq dadka maxan hadiya laakiin dadkiina waxa qabanaysan wixii walaalayada iyo maqsadka ugu kabi karaan waa la bukaa insha Allah inaa digaashaan aan maarka dardaar meel jeesna la qarin xaruntaas sidoo kale waxa ka shaqeyn doona qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada Eelbuur ee gobolka Galgaduud mid ka mid ah ragga halka ka shaqeynaya ayaa hadal jeediyay isagoona soo dhaweeyay MCH kadib loo furay adiga caafimaad oo dadka danyarta ka qaad garaan inta loo furo laayiyaadii u maartan tahay aan rajaynayaa in kaga idinku doonaan dadina anaa hubeyd la xitaa in si nadaa ah qaawanahay sidaa dhiraa oo faraxsan waana wanaagii alwira waan ka shaqeeyay ma waan ku dhigay doonaa inaan maartay sidii aan shaqeynno si nagaa arkay وهو شقيق وانا في هرئي فكرة لها ان شاء الله ان لو شقيق ولو ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حصوني لست ارضى بالمجود سنيا يوم اندبائي انني رمز النقائي سرت وازدق وضيائي خلف خير الانبياء ان لي نفسا ابي انها تأمل دنيا ان دربي waxaan ku sii dhacay islaamiga alfaqan ayaa dowli la socotaan barnaamijkuna waa dhuuxa oreysida qodob kale ayaa nagu soo maqan laakin markan sheekh sultan maxamed ali xamed ayaa ka warbixiyay zakawaad isku soo aaday bisha barakeysan ee ramadaan maxaa kamida isaga ayaan u deen doona bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wahdahu wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam اللهم وفقنا لما تحبه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي مركو هرى إن شاء الله وحن سلام يا دمان دقيقة مسلمين تاع ميركا في جوغان سلام تاع السلام بحضة عن أخرين يا أيكم سلام يا الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن رواء إن شاء الله ما نتي صدق البدن إلهي سبحانه وتعالى إنسي بيو موسمي خير كتير البدن له إلهي سبحانه وتعالى ونسيين كفا عيدي سنوين عن ماركة إعلام كيدي وحكم إذا عن ماركة تلمانه تاسو سكري ووقت قدي نسوحي وحان سرحبا إن شاء الله إنجر وكوابن إلى عن ماركة هايدي سيدي رسول كيدي واستقبالك رمضان وبشارين كيدي سحابي سبا إلى عن كل بشاري سنوان وقالنا بشي رمضان إلى نسو بشي أين تهيبيل لفرع أقابات رحمة أين تهيبيل ويفرنت أقابات جنده لنا حلو البابده النار لنا تشبهيه شدادين نبيقنا صلى الله عليه وسلم وهو مارتي صحابة وهو بشارين جاءكم شهر رمضان شهر بركة وهو رجل صلى الله عليه وسلم بشا وحيد سوقع بلسان بشي رمضان وحانا إذن حيا بشي بركة الله يبا إذن حيسا وحاكذا حديثة كمدة حيث رسوله صلى الله عليه وسلم يجري وحاد واقع منادي دواقع يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشهر أقصي oo oranayo qofkii khayr rabay inuu soo dhawo kiisha rabay inuu gaabso oo laga wado ma taqaano qofkii khayr rabay inuu soo qaabilo qofkii shirka rabay inuu ka gaabsado ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu bisha khayrkeeda ina siiyo sida nabigeenu inoo ma taqaana inoogu booriyay inaan u qaadano oo uu inoo yiri yanzurullahu ila tanafisukum fihi kana fiirinaya sida aad u tartan gudaheeda ayuu idin fiirinayaa xadiidkan waxa ku jirtay fa'aru wallahu fi anfusikum khayra إله سبحانه وتعالى نفتي أن خير فتسا فكذا فكبر ينال ربي يكون إيمان يحتساب إيا ما أعرف نهاية كل وما وإله سبحانه وتعالى مغفر ديسا إيا الرحمة ديسا إيا دمدات فيسا iyo xitaa naagta uu ka xoreynayo in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu maanta inaga yeelo kuwa uu xoreeyay naagta ku xoreeyay oo dambi dhaafay una xariistay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa shahriga nasriga iyo gargaarka inuu inooga dhigo bisha bisheedana uu inuu gaarsiiyo islaam iyo salaamo iyo iimaan iyo mataqaanaa amni alla inuu gaarsiiyo taasi waa ta koowaad talabaad waxaan joognaa muusimkii bishii mataqa muusimkii la qaadi jiray sekada uu bilaabmi jiray bishana waxaa isku soo beegmay saddex seko ayaa isku soo beegmay hawsheeduna kolley aad bay u tiro badan tahay waxaan rabaa dhammaan dad iyagu inay ogaadaan bishii rabadaan inay taagan tahay oo maarata waxaa haydi curuud tijaaraha la qaadi jiray ayna ogaadaan sakaatul fitridii in la qaadi doono ayna ogaadaan inuu muusimkii beeraha xasaadkiisii iyo mataqaana waqtigii uu go-ayay uu taagan yahay oo ay ka faa'iidaystaan ilaahna subxaanahu wa tacaala aada buu maarata arrinkaa inoogala hadlay oo fa aqiimu salaata waatuu zakaa wactasimuu billaah huwa mawlaakum ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay oo ina amrayaa salaadana inaan ogno sakadana aan bixinno rabbigeenna xaggiisa aan xigno mar walba oo aan maarata maxaa haydi wax walba isaga uga eeranno oo xaggiisa aan u leexano qud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watusakihim biha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay waxaad ka qaadaa isagoo amarka rasuulka ku maatisiinaya ciddii ka dambeysay markaa arrinka haysaana amarku uu ku dhacayo waxaad ka qaadaa maalkooda sadaqadii ka qaad sadaqadaasoo tahiraysa oo zakaynaysa oo mataqaana waxa sharafa ay ku gaarayaan oo uu alla ku dahiraayo subxaanahu wa tacaala marka awaamirtaa la eego iyo awaamirta rasuulkeena salallahu calayhi wasalam uu ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay ama jamiicu ambiyaaba alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey markaynu aayad ka fiirino iyo sida nabigeenu salallahu calayhi wasalam uu uga hadlay umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan rasuul llah wayuqiimu salaah wayu'tu zakaa faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaahum wa amwaalahum ila bixaqi lislaam wa xisaabuhum cala allah xadiista iyo wixii la midka marka la eego waxaa dhammaan dadka laga rabaa inay si deg dega maarata maxaa haydi ugu dhaqaaqaan oo ay mataqaana uqaataan amarka rabbi una ajiibaan una fuliyaa wixii alla subxaanahu watacaala uu ka rabo oo ah sekada sanadkan la rabo in la qaado marka sanadkan nisaabka wax lagu qaadayaa markii aan baadhnay garaamkii fidada ahaa waxa uu marayaa siir mataqaana eber dhibic lix boqol lixdan iyo afar ayuu marayaa eber dhibic lix boqol lixdan iyo afar ama zero point six six four zero point six six four marba sida loo akhriyo waa eber dhibic lix boqol lixdan iyo afar ayaa halkii garaam uu maraya waxaa lagu dhufanayaa intii asalka ahayd ee mutafiqu calayhiga ahayd ee fidada garaamkeedu uu mataqaanaa noqday shan boqol sagaashan iyo shan garaam ayaa lagu dhufanaya waxaa soo baxaysa saddex boqol iyo mataqaanaa waxa weeye sagaashan iyo shan dollar ayaa soo baxaysa saddex boqol sagaashan iyo afar dhibic sideed bay noqonaysaa marka waan buuxinay waxay noqonaysaa saddex boqol sagaashan iyo shan garaam qof kasta oo saddex boqol sagaashan iyo shan dollar qof kasta oo muslima oo lacagtiisu ay gaadho saddex boqol sagaashan iyo shan dollar ay soo gaadho ayaa mataqaana waxa weye waxaa laga qaadayaa sanadkan shekadii marka annaga sidii horeba aan u tilmaanay waxaan qaadanay lacag kasta oo mataqaana maarata maxaa haytii noqota waxa weeye nisaabkii rasuulkeenu uu gooyo gaadha oo rabadaan soo gaadha lacagta waxaa laga rabaa seko ayaa laga rabaa lacagta maanta wax laga rabaana waxay noqonaysaa saddex boqol sagaashan iyo shan dollar qofkii haysta waxaa laga rabaa sekadii alla uu ku waajibiyey waa inuu xisaabtamaa oo uu sekadii iska bixiyaa rubucul cushurkii baa loo qaybinayaa oo arbiciina waxaa kuusoo baxaysa sagaal dhibic sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan iyadoo waxay kusoo gaabanaysaa sagaal dollar dhibic sagaal filis ama sagaal senti bay kusoo gaabanaysaa marka qof walba wixii ku waajibto waa qofka u hooseeya wixii laga qaadayo qofka u hooseeya wixii laga qaadayo xagga dahabka maadaama fidada aan qaadanay waxay noqotay laba iyo toban dollar dhibic laba iyo toban mataqaanaa yaanihi dollar laba iyo toban garaam dhibic saddex riigo qofkii haysta ayaa sakada ay ku waajibtay laba iyo toban laba iyo toban garaam oo mataqaanaa waxa weeye dahaba dhibic saddex riigo qofkii haysta ayaa waxay ku waajibtay in sakadii maadaama aan qaadanay in sakadu maaratmaahaydi lagu qiyaasaayo fidada dahabku wuxuu raacayaa fidada ayuu raacayaa xisaabtooda faahfaahsanna insha allahu masaajidda iyo muxaadaraadka dambe ayaan haddii ilaahay yidhaahdo ay maaratay ku caddaan doontaa marka muusimkan ilaahay mataqaanaa inagu soo beegay ee sharaftana waxay noqonaysaa saddex boqol sagaashan iyo shan dollar ayay noqon doontaa insha allahu cidda haysata marba dollarku intuu maraayo gobolada hadda aan joogno gobolkan shabeellada hoose sagaal iyo toban ayuu ka marayaa oo lagu dhigsanayaa la taqaana inta meel marayso gobolka maartan ha ay bii gobolada kale ee shuu dhaliyeen 19 iyo la taqaana ilaa 50 ayuu maray shee maanta 500 ayuu maray gobolada dafool ilaa 23-24 kun oo shilin buu maray la taqaana halka dollar meel walba waxa uu ka marayo inta lagu dhufay inta meel uu Soomaalka noqdo ayuu yidhan noqon doonta laan asalku waa $395 qofki haysta ayaa shikadii insha Allah laga qaadaya shikadii waxa noo haray ee ku saabsan fidriga ayaamaha soo socda insha Allah waxaan tilmaami doonaa in sanowsin kowdu iyadoo waa taagan yahay iyadoo beeraha waxa la midka marka dhamaan dadweynaha haday yihiin beeraley iyo haday yihiin dadka mataqaana gacantada ah iyo haday yihiin shacabka caadiga ah intaba waxa ku bilaabmi doona tirakoobyo ayaa ka bilaabmi doona degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada ama wilaayadka oo ka bilaabmi doona marka qof walba inuu khayr u arko oo uu ajiibo walaaladiisa shaqada haya ayaa loo baahan yahay una fududeeyo wixii loo baahan yahay guud ahaan intaasaan rabna inaan ka tilmaano sikada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وتهدي قسيالي ذا عد السلامي قال فرغان ايادو ليلة صعتان برامش كون اوه روحة وريسيادة عاو قرح يكلا دون ايام مقدشو خدع ايو اسكرت الدولة دلالة اكتاي قرح كواد ايا خدع على كمين عيدم جوغ ايانا لغو الرأي قرح كلا ايا لغو الرأي البركة عيدم وكسوغنا خساروين ايانا جرير لمن اوغا مادام حل هبين ايتاي انني نفسا ابيه انها تغم الدنيه ان دربي اخيه قدوتي في سميه إذا عاد السلام قال فقنا يا دولة صعتان برامج كنا وروحه ورئيسي ذا خذبك لو حس الجار هو أيان إذن صوتنا حالا ضدلك مصر أيان جوردو جلي عدونا يدو معارضك أي شجان إن جوردو رئيس الوزراء لو ما جعاب دونه محمد البرادعي وعلمانيين مصر خصو جدلا نارين دونه أقويهن ضدلك مصر حالك كتاجن فلقين دونه أيان إذن صوت من دونه لكن مركان قدومي لحتوله أهست في الدقمة مستحيل ألوك الصومالي يتوه بيجوميسته يكوب يتوان حبناط أو كلا يسكت ديبي حركة الشاول المجاهدين waxay soo bandhigeen arimo la yaab leh oo ka taagan dhulka Itoobiya ay gumaysato Abdullah Yasin Jaamac ayaa wareystay gudoomiyaha soo dhiibay oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Abdi Pakistan wuxuuna ka sheekeen doonaa bal waxa ka jira deegaanada ay ka soo tageen baraadir waan magacay horta Maxamed Nuur Abdi Jaliira magarad gar waxaan masuul ka ahay Ilaahay baa masuul leh waxaan shaqada anahay waxay ahayd lix tuulo ayaan gudoomiye ka ahay magarad oo xagee ku yaal waxay ku yeelan degmada mustaxiila laga xukuma kalka sharaad degmada laga xukuma magar waa dhulka Soomaalida ee Itoobiya ay gumaysato tuulooyinka aad madaxda ka ahayd magacyadooda noo sheeg tuulooyinku waxaa la yiraahdaa Sawd Xuma Qodob Maqaaris Albiri Garasle Deegan Saddex Bar lixda tuulo weyn marka mustaxiil dhinacee ka jiraan qofkan oo markaad u sawirto mustaxiil waxay ka soo jiraan dadka koofur ay ka soo jiraan midna waxay ka jirtaa ka hor raacda marka mid kastana gudoomiye adiga ku hoos tagay leed Soomaa adigana si guudad waxaad uga eedey gudoomiye lixdooda lix gudoomiye aniga oo hoos imaaday lahayn marka waxa uu ay shaqadeeyay shaas ay ahayd maamulka aan meesha ka hayn midka 15 sano oo meesha xilban ka hayn magarad waa gartay haddii 15 sano meeshii aan joogay oo guryahaygu ku dhisan yihiin oo dulbeereedkiigu ku yaallo oo waxbarashada ay ilmahayga ka wadeen wixii iga soo waday inay fududeen waad garanaysaa ma garan maxay ahaayeen waxay ahaayeen dadkii oo si bini'aadnimo ka baxay maal walba la iskaga xukuma oo sharci aan loo soo marinin oo qofka markii xogaa lacag lagu tuulmada laleeyahay hal la xiro haddii uu lacag bixin waayo hal xukuma laleeyahay gartay dibka soo meesho ka jira ma garad dibaatooyinka meesh ku jir waan u imaad doona in ka adiga ay kula socdo koob iyo toban qofood ay la socdo bal ka sheekay in dad jagooyin hayay miyay ahaayeen saraakiil miyay maxayeen 12 ruux 12 ruux waxay ahaayeen baa ku sheegay aniga waa ku sheegay waxa shaqada aan lahayn ma garad waa gartay nikta ugu xigana wuxuu ahaa afayeenkii baarlamaanka qabalahaas ay tuulida tahay ma garad lixda tuulo afayeenkii baarlamaanka ka jira aa waa gartay nimankaas uu ahaa ninka ugu xigana ma garad gartay lemanna saddex aan waxay ahaayeen macallimiintii iskuulka barayaasha ka ahayd ma garad gartay macallimiintaas waa saddex waxa weeliso nin la yiraahdo hoggaankii nabadgelyada oo lixda tuulo ma garad gartay waxaa kaleeto ku jira nimigta ahaa ciidanka ahay oo amniga ahay oo aniga macnaha ciidankayga ahay ma garad ilaaladaadii haa waa gartay xibno muucaase ayay ahaayeen dadka caynkaasa shaqooyinkiisa saasay u kala qaybsanaayeen waxaa kaloo ka mid ah nin oo nabadoonka ah tuulooyinka oo maadhaweedna oo wiilkiisii ku dhintay dagaalkii magarad waa hagaag marka sidee baad isku fahamteen ilaa nin walba ninka kaloo ka baqayaa meesha sidaan la socono inuu jaajuuso ka baqayaa fikraddaasi yaa keenay waxaa keenay aniga sababtaas lahayd magarad gartay ujeed ahaan aniga hadda ka hor waxaa soo maray afar xarag oo markay ugu yareed lacagtay markay ugu yareed 40 million ee laygu soo deeyay markay ugu badnayn 80 million ee laygu soo deeyay magarad ma lacagta Soomaaliya ahayd laakiin Ethiopia loo sharafay lacagta Soomaaliya ahayd markaas lagu xirayay ma waxaad ahayd gudoomiyaha intaad ahayd baa mise waa ka hor aniga intaad gudoomiyahay waayo marka hadda ugu dambeysay hadda aan soo bixitaankaygaba hadda waan xirnay magaalada kana bixi karid aan ku xirnay magarad waa gartay marka hadda naftooda 8 habeen aan xabsi oo magaalada gudaheeda aan ahay magarad xilkii ma laga qaaday mase adigu ahayaa la soo tagtay anigu ahayaan la soo tagtay waa hagaag bal ka warna meesha aad timaadeen iyo sida laydiin soo dhaweeyay marka si wanaagsan oo la malayn karin oo awalna aan baqdin ka qabnay oo sida noola sheegay si ka bedelana oo aad iyo aad iyo aad aan ugu faraxnay baan ula soo dhaweeyay magarad yaadu soo dhaweeyay waxay ka tirjihiin ururka Al-Shabaab bal waxaad ka sheegaysaa dhibaatooyinka guud ee dadka Soomaalida heesta halkaas aad joogtay iyo madaxda aad ka ahayd anigu deegaanada kale kama warbixin kara laakiin degmada mustaxiil wixii yaalay baan ka warbixin karaa oo deegaanada kale uma gudbin laakiin degta wax badan aan qabaa magarad haye dhibaatada annagana haysa inay dhammaan deegaanada haysa warkeedaan qabaa magarad bal ka faalay dhibaatooyinkeedan haye dhibaatooyinkan haysa waxaa ka mid ahaa xabsi aan lahayn sharci aan loo soo maraynin oo ninkii lacag loo malaynaya la iska xirayo oo haddii uu lacag bixiyana la daynaa hadduu lacag bixin waayana 10 sano la xukumaa magarad marka maamulka Ethiopia sidaa ku dhaqaaqayo miya maamulka Ethiopia sidaa ku dhaqaaqaya marka lagu soo qabanaana waxaa macnaha laga lagugu warbixinaha waxay tahay oo waa ku erantaa ilaa Shabaab ka lagu soo maraa magarad dabadeedna lacag baa lagaa doonayaa marka marka Shabaab ay lagu leeyahay lacag baa in lagaa qaado la rabaa ma ogi adiga tanbigood ma lihid laakiin lacag in la sida lagaaga qaado ood ku jirad ayaa la rabaa Shabaab ataa lagu soo xiraya haddii aad lacag bixisana sidaasaa lagugu sii daynaya haddii aad bixin waysana haddana waa lagu xukumaya 10 sano lagu xukumaya annagu intaas hadda shaqaale ahaan kuu sheegaa wax mushaar qaadanaya 12 kaas ruux wax mushaar qaadanaya waxaa kaga jira 3 macallimiinta magarad inta kalena inta kale waxay iskaga shaqaynayaan un dad iskaga shaqaysaan bay ahayn sidee iskaga u shaqaynaya dowladdii aad boo shaqaysaa Ethiopia lacag ayay kuma leedahay hadda dowladda adiga xoog lacag ugu qaadanayso sida moortay xinnin magacaabana waa tahay mushaar la mirhid marka maxaa samaynaysaa hadda marka waadna shaqaynaya lacagna marid la waa shaqaynaysaa lacagna marid macallimiinta mushaar qaadanaya macallimiinta mushaar ay qaataan 100% la jaraya konta kala jaraya qaadanaya konta kala qaraya waa la qaadanaya waxa lagu leeyahay meel waxaa loo jaray baa lagu leeyahay cashuur meel waxaa loo jaray baa lagu leeyahay meel la yiraahdo wibi abbay oo dhexda laga xiraa lagu leeyahay wadkada lacag faral 3 wiji baa looga qaadaya lacag marka kala bar baa laga reebanaya qofka mushaar la siiyo qofka marka uu 1000 bir aad qaadanayo ninka 1000kiina 100% la goynaa marka waxaa u soo haray 500 bir aad u soo heli waxaad ii sheegtay 15 sano inaad madax ka ahayday 6 tuulo oo mustaxiil hoos tagta qaabkeed wuxuu maamulaysaa haddii adiga qudhaadu haddii aad u shaqeynaysay dowladda Ethiopia kale siday rabaana wax loo dhigayee hadda maxaa maamulay aniga wax baa lay weydiiyaa wax kama baa lay dhaadugay wax aan maamulo dowladii dhiibiree ma balay moogtay markii qof la soo xiraya ninka soo xiraya markii qof lacag laga qaadayo ninka ka qaadaya soo adiga maahan maadaama meeshaad madax ka ahayd adeer mee maqle سيوناكس نيك الله سوكر يعني نم عليك لقارة تشرها معه وعليك لفتي لحد بطول حد يا بوش يقول غايا انت جيرون حرق مرة يا صورنا الله لقى قاعد مقرد واقرتي لغوص ومري مها يقول في حيث ديس عديك لغوص ومري مها موحى حتى اللغو ديبا او للي هي امد انت انا بقوة وكين سهر قبل لغو لي هاي لما الجيران وحاكر انت ماشي وكي جرتبع ماشي الدخل ايو وحاس كان العاك كان وقبيرين العاك الصعروري جبتا لقار ربا يورا لقار ربا بس انت صد عديك المسؤول التالي جبنا حاجة لقينا يا جبنا ماشي لقينا عيقا يقارنا قلو والبا ليح جبتونا لغوصو غري قول لي ركينا مقرا هل مرأينا صومرك هل مرأينا صومرك وهذا قول له يده والله ببلو كهر او على الويدي تلوكس بليح جبتونا يكينا مركوات جيسين مجيني ناني لم مجيني ناني مجيني لكن تورويا كاكو إلتريس كايو دوائي جيين وقلو تورويا يريد هذا برامبال ومعنى انتاز جبتا عيد بحيني سأرتك من واحد وضعي اللي جبتا دي كان ومركو جبت لي سكان اللي راه انا جبت عن جبر الناس اللي كوشو بدل اللي راه جبر الناس اللي كان والله جبر الناس اللي كان اللي جبت عن الناس مالها وهيرتا جبت مركا ان حاجه اللي جاينا يا جبده بدها سوحو الجيجي واحد لقى سو سمعني ما الله بدها مركا كوشيغ عليه ومركا كوشيغ فنتي ولا قاوي اريغا مانك ايغو او ديب كبنيد او اد ان او خانو سو مانك نيك جبت دا سو بدل اللي راه هيت وحينا كبعلي تولد اللي راه برن باله او كترسن فيرفير مغرب marka meesha la geeynaayo iyo sida loola dhaqmayaan rabnaa inaannu fahanno dadka muslimiinta fahansiino bal ka sheekee gabdhahaas markaan kaaga waramo aniga wax deena ma sheegi karo waa la qaaday guday baa la geeyay diba kumbiraan leeyay kumbirna waa lagu arrintiyay waxay maqnaayeen saddex bilood dhamaana waa la keenay hadda gabdhii ayaga maxay soo qabanayaan marka wax ay soo qabteen oo hadda aniga aan cabeynay mala wax shaqo loo qaaday mala wax hadda laga shaqo oo laga qabanay meeshi la geeyay baa taqaanay ayagii baa ka warbixin kara aniga bentals kuma warbixin kara laakiin in ay laba biloodna maqnaayeen haddeerna ay joogaan oo la wada keenay maan cabeyn kara waa hagaag meesha aad joogtaan ma Soomaali un baa joogta mise Tigray iyo Habshana way idinla joogaan waxaan joogin maray Soomaali ah xukunka iska leh dibi laakiin Tigray way joogtay oo ciidamadeedu way joogaan marka awooda ka warrambal macnaha ninka Tigrayga ama Habashiga ah awooda uu ku leeyahay tuulada aad joogtay iyo kala ma tuulooyinka aad joogtaan magaalooyinka Soomaalida ee la gumeysto asiga iyo ninka gudoomiyaha ka ah ee Soomaaliga ayaa awood badan ninka gudoomiyaha ka ah degmada iyo ninka hoosta ciidamada Tigrayda haysta waa laba nimo isku xiran ma garan garta mabda ahaan ninka Soomaaliga ah waxaa la leeyahay waxaas laga rabaa amarkii asiga la siiyo adigana kuula imaada ma garan waa garta haddii lacag la qaaday heshiis ay ku yihiin ma garan garta haddii dad la soo xiray heshiis ay ku yihiin ma garan waa garta ayaga xagga labadooda un baa heshiiska meeshaas marka waxa waaye un dadka shacabku gumaad isu baa yaalanay markaan ku urab qofkii lagu arko sanado ka muuqata ama asoo masajidka u badan maxaa la sameynaya qofta aniga inta aan hadda degmada jooga saddex gudoomiye degmayso marka magarad gartay in dukanaayo oo xilligii saacad la gaaray dukanaayona waxaan ka arkay hal nin magarad waa gart ninkii hadda waa la bedelay magarad ninkii ay bedelay marka wuxuu meel boo malax ka ahay ma degmadu waxay sidoo kale u saddex gudoomiye degmada Soomaarta ma ku dhihino waa degmadeen waa degmada mustaqbal marka ninkii asoo tukanaya arkeen waa bedeleen ninkaas xal ma ka arkiba ku wax dukana halkii ninka hadda waa la bedelay baa ku yiri waa laga yariyay shaqada shaqada ma laga yariyay laakiin waa baa laga bedelay degmada mustaqbal meel laga yimaa qaan maxaad nooga sheegi kartaa gumeysta maanta maxaad ku tilmaami kartaa dad badan laga yaabo gumeysan ee dhagaha ka maqleen dhibaatooyinka gumeysigu oo ummada u geysanaya ka waran adeer waxa way horto waxa way markii ninka in loogu warmo rabo wuxuu cashir ka qaadan kara aniga waxaan jiraa kontan iyo sideed sano jiraa ma garan garta meesha la yiraahdo tuulooyinkaas hadda aan ku sheegaa hal tuulo oo la yiraahdo sabaxuma waxaa ku ahaa laba mudul iyo hal ahel iyo hal baraako baqaare iyo dabakaayo ku ganacsi ma garan garta inta beer hoos leeyahay wiigana beer matoor hooseen ba ayaa ku lahayd saddex matoor aan taala ma garan garte beer oo biyaha ka waraato cirka ka waraatana beer soddo facad ahaan ku lahayd tuulid arkeeda ma garan garte ninkii inna oo macnaha cashir uu ka qaatan rabo intii inaan cawada banaan ka jiifo oo beer seendo oo matoor aanan haysanin oo guryahayda haysanin oo dhaxan ka jiifo oo gacanta fariida dhexdiisa taasoo tusaale u noqon karta intaas aad shaqaynaysay waxa xanuunka badan ee ku soo waday ee hantidaada uga soo tagtay maxay yihiin iyo maamulkaadu shaqaynaysaa madaxa ka ah waxay u ugu darnay markii la yiri lix gabdhood laga qaba oo gabdha inay caafimaadkiin la qaba inay sidii tolojiriin la qaba ee gabdhaas laga qaba markii la yiri oo gabdhiira aan jeeri wa ee lagu qoray shabaab inaan nahay intaas ay ugu xanuun badnaadaan ma jirta in ay suuragal tahay ninka gaalka gabadha hadoo doono kufsanaya xaaska hadoo rabo uu ku gogol dhaafayo aadana la hadli karin adeer bay maglaysa si wanaagsan aniga horta tuula ka joogay degmada gudaha markaad gasho degmada ay degmada ku badan tahay markaad gasho iyo waxaad arkaysaa in fayl la xirxiray haweenkoodii haweenkii ee lala jeeftay aad arkaysaa gartay lekin waa xiriyay ugu waa gartay haweenkii si awood waa loo jeeftay ma garad waa gartay laakiin aniga xoolaha aan joogay gobol ka mid ah oo la yiraahdo qudu maqaris waxaa ka baxay habeen maalin ay soo weerareen al-shabaab maalin ay soo weerareen habeenkii ka dambeysay waxay gudihii ka qoodatay gudihii dhexdooda ma garad gartay degee markii gudihii gudihii dhexdooda ay ka qoodatay musayse ka qoodatay waxay sameeyeen raggii dhammaa oo tuulada deganayna waxay dhaheen raaca qoratada weerti qabto halkoo ninkii kumaarka kana yiraa ma garad waa gartay haddeed raggii tuulada iyo gurihii dhexdiisa goladaadii dhexyarka dhexdiisina dhufaysa laga qolay adigana waxaa lagu diray raaca kore meeshaa naagii waxaa layskaga dhexbaxay ciidankii degeega ma garad marka raggii soomaalida dhufayska horaa loo diray waa saas waay haa saas waay xaaskoodii iyo gabdhahoodina guryahay kula jiraan gaaladii waa gartay bal askarta etoobiyaanka iyo nimanka la yidhaaha niyu booliska ee meesha joogaa sidee bay ula dhaqmaan dadka niyu dhaqan meesha ma yaalo dhaqan ma yaalo niyu booliska mar dhac uu nagu yahay inta badan ma imaado laakiin asaga markuu imaado wuxuu u badan yahay jirdil inay dadka ku sameeyaan iyo inay dad laayaan iyo inay quri qaataan ayaga hoska fikirkooda kaas ugu badan yahay iyo maalintu ay kuyihiin kufsi dadaa sameeyaan askarta etoobiya bakay xoolaha la leeyihiin aan maqlayo geela way iska qalanayaan lo-da way iska qalanayaan arag waa iska qalanayaan dee dadka way ku shaqaysanayaan oo iyagoo wado socda haday qof arkaan alaabta ay ku raranayaan maxaa ka jira qabalaha la yidhaahdo wado maqaris maalinkii ay soo weerareen xarakada shabaab markay soo weerareen oo ciidamada ke ay imaadeen todoba habeenay bageen waxay qasheen todoba iyo toban neef oo ari e iyo laba neef oo lo-a ayay ku qasheen meeshaas xoolo ay gateenna ma ahayn macnaha dhegta la isku soo qabsanaya neefka miya waa la isku soo qabsanaya haa adiga ma kamana hadli jirtid maraha qaar oo isku dhejiso lacag baa lagu siinaa lagu leey marka la qashana lacag lagu maqaya baa lagu leey haddaad si kooban u sheegto dadka soomaalida ee madaxda ah shaqada ay qabanayaan ee etoobiya loo qabanaya maxay tahay min nin sare oo madaxweynaha ilaa askariga u hooseeya ilaa guddoomiye aniga ninka la yidhaahdo madaxweyne oo madaxweyne kaliya anigu wuxuu ku dhaqma ma aqaana laakiin dhibaatada shacabkiisa hayso inuu wax ugu jeedo oosan ka hadli karin baa muuqanay ma garan gartay marka nin asaga madaxweyne ah wuxuu madaxweyne ku yahay waa shacabka shacabkiina waxaa u yaala gumaad gogodaaf hanti la dhaco dhibaato badan baa taalaniyo marka hawshaas lagu kacayaa laga wada shaqaynayaayo nin sare ilaa nin hoose etoobiya ee raalli loogu yahay dhammaan saasaa lagu shaqaynaya dhammaan saasa waa haddaadan raalli ku ahan karin waa inaad iscaraysid meeshii nafta ay ku daynaysa aad la adin haddii qofku uu go-aansado inuu iscasilo oo tusaale ahaan adoo tuulo ama degmo madax ka ah tiraahdo waa iscasilayaa ma lagu xirayaa ma lagu dilayaa ma su-aal baa lagu weydiin maxaa la samayn guddoomiyaha hadda jooga mustafiil aniga waxa weeye saddex istiqlaalad baan ukuso warqada ma garan gartay saddexdina mid laba laygaga ma jawaabin ma garan gartay midda kale markaa shaqada adiga aad hadda ka fariisato waxa aad qabanayso iyo meesha aad aadayso waxagay su-aalo ah laysoo dhigan ma garan waa gartay wax aan qabanayaa iyo oo reerkayga ahna wax ka qabanaa male waddan kalena uma socdo waddankaygaan hadda joogayaa meel kale uma socdi baan ku yidhi ma garan waa gartay laakiin inta ka dambaysina waa markii mustaxiil lageeyo muddo hadda jiseed habeen aan xabsi duulu ku ahay wad dad xiran oo soomaali ah maxaad noo sheegi kartaa maxayse ku xiran yihiin ilaa dad sare oo madax ahaa ilaa dad hoose meel kastoo kelinka ka joogaanba hadda markaan dadku xiran kuu sheegaya xabsiga hadda oo ku yaala mustaxiil labaatan iyo toddoba ruux aa ku xiran ma garad waa gartay labaatan iyo toddoba toddoba waxaa kuma yihiin ma garad waa gartay toddobada xakumana waxaa u yar lix sano ma garad ma xabsiyaa marka intaasay ku xukuman yihiin waxay ku xukumayeen lix sano u yaraa ku yiri maxay beeyaan وحواي الدنيا الله يحريه شباب الحرير لديهن أما ولاكها شباب حيوان واقرتي وانا قوشي بو هدين العقل قارها بشباب الغوصة ومرا صوفاتك ومدين اهي هدو وانت صوحا مني وقح الوحرة هدن وحق الدونيس هدين قرر سوق القليان اللي اسكسوا كاحرياها دروح القليا شباب الطبعات هدنا هدو في مارن دنبع اما السنة دنبع هدنا كيسك مارك هاي الغوصة وديها كيسك لبك كوميبي يقلبه maxaad ku talinaysaa dadka Soomaalida ee dhulka ee Itoobiya gumaysata ku nool maanta taladaadu gudbaysaa maxay taad oo fursadaha faa'iideysanay xilliga faakiya oo hadda inta aan rabin soo wicin ka hor wadanka aan ka soo tagay dad dhiro oo qaala oo aadana odayaashii qabayaasha kamida oo cilmi u diina ayaan la hadlay oo niri maashi iskaga soo tago barnaamijka awl aan ka bogi jirno oo shabaab ay ku sameeynaan malee jiray lama kulmin dacmo furun baan ugu soo dhawey dibaasadii iskaga soo kacay guriyaha ee beeraha waxaa fiirinay aniga ka soo tagay isku soo tagay qaar baan fiiri taasna hadda ka tirtay ee baqaatay wili buu waxa rajaynayaa dadka inay doonaan soo tagitaanka ka soo koob dadka maxaa la gudboon dhulkoodii ay joogan aayahooda si ay uga tashadaan ma ku talinaysaa inay Itoobiya dagaal ku qaadaan oo ay la jihadaan oo cadawga ay isku qaadaan dadka awood ma lahan oo dadka wuxuu awood ku leeyahay xabfadku awood ku leeyahay ma aha haddana qabaa'il kaliya ma aha oo waxa qoysa ma aha waa qabaalo ee qabaa'ilada badan qabaa'ilada marka waxay u qaybsan yihiin qayb waxay joogaan xataa soo xiraan qaybna gudaha Itoobiya hoos jiraan qaybta xuduudda jirto waxay ku fakaraan sida qolada liiraada lugahanka ama jeelaha ama qabaa'ilada badan waxay ku fakaraan iyo waxaan iskaashi sameyn oo waxaan iska bixin oo xuduudka ay joogno maxamedaha laabay wax saas ay ku dooda مدهدين اغترافين عنا أخته صافي دربنا درب العفاف فاسلكي إلى التفاف مميني الفضيلة ليس يرضى من رديلة يبنى تربين كبيرة أنت من العلا سليلة وهكا خبيد حي برامشكاه محور السيد ايانا امي كامرينا وانا قصو مقان ورئيسا انو قادنا السركال كترسان عيدا كالدولود فدرالك او شيغيا اسكارتا كينيا اناي دقال كوقبتين سدح بغولية تضباطن اسكري او سراكيل عيدا اي كجران اسلاماركانا taliski ciidanka dawladda jubbooyinka oo burburay dhibaatooyinka Kenya ciidankii u geysteen ka hadli doona laakin markan xaalka Masar ayaa aad u kacsan waxa la riday madaxweynihii dalkaasi Masar Maxamed Mursi oo military ay inqilaabeen dad malaayiin ah oo taageersan Mursi ayaa isku soo baxay kuwaasi oo shalay dareenkooda muujiyay ilaa caawana waxa soconaya dibad waxay dadku ay dhigayaan oo ay ku dalbanayaan Mursi in la soo celiyo goorda warar soo baxay mucaaradka ay baahiyeen ayaa ku waramaya in Maxamed Al-Baraji oo cilmiye Masar ka tirsan loo magacaabi doono ra'iisul wasaare goordhow lana dhaarin doono sida xogta lagu helayo hadaba maxaa keenay in Mursi oo ururka iqwaan muslimiin ka tirsan muddo hal sano gudahooda lagu rido iqwaanka oo ku doodaya dimuqraadiyadda inay ku dhaqayaan dalka Masarna maxaa loo tuuray arimahaas iyo su'aalo kale oo muhiim ah waxaan weydiinay Sultan Maxamed Sultan Garyare oo dalka Masar la socday bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ثم صلاه على رسولنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى اما بعد dadka caalamiga ah waxay filayeen caalamkan ku noolnaayo nidaamka xarabada ka tagayo oo ay halkan alle ka dheeray Falastiin ma ogaanayaan iftiin ama dalal yar oo islaamiya ama dad islaamnimo afka sheegaya marka waxaan rabaa in ma walba hadda la tiriyo wixii xeerkan caalamiga Falastiin xaaladda ka soo jeeda ama dhahay xeerkaas anagu waxaan aragnaa in la ku dulmiyo ama muslimiinta lagu dulmiyo abdullaahi lagu dulmiyay marka idoo arinta ka soo jeedana xoyaan hadda gaalada midiyo la saxay ama la saamul ama la saam iqwaanka in dalka Masar waxay ku doodayeen inay dimuqraadiyadda in ku dhaqayaan dalka Masar maxaa loo tuuray suldaane waxaad u maleysaa aragtid ah in la soo celiyo khalif islaamiga muslimiin baa u kala fidoon dadba waxay qabaan in iyagoo ayan maaragtay aan wax dhibaato la kulmin ilaah subxaana wa taala imtixaankiisa aan la kulmin si saaran intay warqada qoqoraan waxay gaaroon sameysatay oo ugu talagashay inay kula dagaalanto muslimiinta ama islaamka sharci ahaan oo leeyahay dimuqraasi ah xukun shacabka leh islaamku wuxuu leeyahay ilaa xukumillaah xukunka allah leh iyo amarkaba marka ninka taas qabo isagu xoogaa fiiliyo lagu xanto oo diidan inuu nafta ku baxsho ama maalka in alla kelmadiisa dib loo soo celiyo ayaa sheekadaas qabay hadda sheekadaasina waxa filaya hadda hadii aan la walayn تسعه وحواء عين الفشلانتي حدي هرين من الوقت هجناء اخوان كمصر واذا هو يكدم ايي بعد تجاه السنة يبو دقالنا ايي انا الله قرانين انا يماركتي حكم اسكيني نادانا اي موقته بلك الوحق يرفع عظم مع هي الوسعة بكريي ماشا مسلمين تدقالنا سوقت كتابك انو كتشيرو سيفت بقاك هذا اما سيفت بالخمس كتشيرو in maaragtay ay wariye dagaalamayaan oo iyo wax loo ogol yahay waxa la socota maalmo koor waxa xafiis laga furay qadar qadar dhax xafiiskaas waa xafiis yar oo ka yar oo ku fadhiya wax ka yar 10 mitir oo iskooreed xafiiskaas waxa ka tirsan islaamka ku qoran tahay tafsiirka la ilaaha illa muhammad rasuulullah xafiiskaas gaarada waxa uu ka qaybsan yahay qoysato sababtoo ah waa bacad kaliya ee diidan in maaragtay waxaan kelmadda beedan kelmadda ilaahay waxaan ahayn in caalam lagu xukumo marka waxa idan xogaa inaan aqoonsano xafiiskaas xeerka caalamka iyo waxa dhisan 100 sano inuu ka soo horjeeda iyo waxa ilaahay inaad aqoonsataan ayaa waxa u taasare in la hadlo marka iyagana waxa hadii kale xafiiska xareena haddii hawsheena wadanayna marka waxaad garanaysaa in labada arimood kala jiree dadka mas'uuliyiinta labada arimood qolka caalam laga taxalsi qolka waxa la hadlaya ومدان وكأننا بالحوالات دبنا وقدها مركز كالكاس يريد مركز أستاذ محمد وطا إن سودان قريرة إن مركز لو إيغو مصر وحا كالسعودة إن وحا لقياسي كرا يمأهان سودان مليون داد كبادان أيا شالي سوكو صوبحي أو مرسي تاغيرسان ديوذ بحواء السعودة دادكون وحاي دلبان أيان إن لسوع إليو مرسي إخوان كمكو قولي سكران مركز إن مرسي إنو ديبو صولابتو حالك مصر نمحو قدن بيين كرا خالت مصر وحا كانت تحي وطلب frontier states ama wadamada qoraalaha yurta dalka dibka muslimiinta ee falastiin ama muslimiinta ee labajiyay dhan sana koor shaqo dhan sana socda inay tahay iyo ugu beeray wadamada ilaahay ka mid ah isaga iyo suuriya iyo urdun booyan la sameeyay marka horta in wax ka dhaca oo la istaro madaxa waxa dadku tahay ee saynada caalamiga halka lagu horreeyay oo xadalada baasta dalka muslimiinta dalka fadhiga masjid al-aqsa oo kamid ah dalka ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqii samaaska kalaamaysan oo caalam ku yaal marka horta in dagaal dhaco oo la istaro fooda waa laba dal mid doono nimanka meesha ee galbeedka ay dib ku tahay inay ogolaadaan in maartay dowlad islaamiga soo baxdo oo nooc kasta ha ahaatee si kasta ku taadeena iyada waa mid aan la qaadan karin marka laba dal mid doono ayaa dhexda ugu jirta waxaan filayaa horta tan lay noqon laakiin umarayn ma yahay arrintan si aan inay ku xalifayso haddii ay lahaado wax nimankan ku sheegayo Allahu maqan haddii ay nabay dhacdana waxay ogolaadaan dabashay nimankii xuwanka ahaa ay rabeen ama dadku ay rabaan oo ay in la qaadin meesha diin ka muuqan oo hadda wax diin oo wala xuwanka soo ay majid laakiin qawaaniin dastuur ku warciga oo isma iska professionalka waxa ku jira qodobka fogaanaya waa imaaniyad iyo regal boska iyo munaafiqiinta ay rabaan intaa way waxa lagu haystaa meesha diin ka muuqan intaas marka diin la sii daa waxa loo qaaday haddii wax badan loo ogolaanayo oo khatar bay ka tahay xikmadda waxa way yaraatay inay tahay oo maanta waxa asaan ay kuuna khayr in khayr ku jira laga yaba laakiin dadku ayan arkin marka horta arin saaran ma laba saaran karo waa in marka waa in horta xogal saan aadanaysan siyaasiyan dadkani niman yaqaana weeye daahooda iyo daahka dunida suuray qaan ku sheegay in la soo celiyo markii hore ee soo noqon xogal waxa soo dhac ku tahay fikir waxaan ka dambeeyay oo ciidamada u horeeyaan marka saa loo oranayo waa laga yaabaa inay yaadaan waxaan soo dejinaynaa doorashadii oo saa lagu madaxweeyo dadka shacabka lagu kala taxayo waliyana qowaan kana qaar lagu qaldo taas way dhici kartaa laakiin markii la leeyahay bulshada aan soo celin sida ka dhacday Venezuela ninkii Chevar dhiman jiray waxaan leeyahay dhiman jiray ma dhacayso laakiin waxaan baadeen aan doorashada dejinaynaa marka waxa ay hooska maanta ka ka xirkaan oo xarika guddikaan inay gudaan si ay yarayaan xayiraha hadda la isku hayo ah inaan maanta dastuurka laga fogeeyo waxa la wixii ilaaliyada maaragtay ama sida rabaan makaanka dagada usoo geli karaan militarigu in 48 saac gudahooda inay ku fuliyaan dalabka cilmaaniyiinta ma wax iyagu ay go'aansadeen ba mise gacan militari oo dibadda ayaa jirtay caalamkana sidee u arkeen wixii masar ka dhacay halka dhowr dal baa jira muslimiin oo militari oo macaan oo yahay waxaa ka mid ah Pakistan waxaa ka mid ah Turkiga iyagu waa ka mid laakiin إلى كبرست مساعده أود ولا لكن بس معلمه اللي معها وبس لقى حكومة بنت وانك أنا مريتني كحكومة أدب على الرش خيي وما علم هي اللي كتني وهاي كتني يقول يا سيدنا شئلات كثيرة والله مرك مركي أرنت أسوي أم وقت أدخل كعي واحد هذا واحد مركي بتشوشني زي كل واحد كنجرس كنا كنجرس مالك واحد لي ونلام كنا بقشنا إلنا تشوشنا دهان سينو بركين في الخدع أفريقيا كان يربي أطراف لينا دكت يا روح الله وشر إلى كسران ما دام إلا يكون دوري هو قال قال بلكي ريت كتل يو وذاك كده إن كسره أما الفرنسي كده حبنا ما بيسي أول كمية أفريقيا أنت سوى مخطي ولا أرى أقول لك سعودية يا خبر يا سوريا ويو هذا عند دل دل بكتشن لكن أي إنك يوم لا كهذا يا خبر دي حالها أفتى دل هي تاجري ودنا ما هو عارف فيس تونسيا إياه النية تعلهاي يجونا يتركي أنا واحد قاعدان أو أنا أرك حريك خوان كتيرة أو أي أرك يعني حتى أقول إن أنت هي الكود يبي تشيله إن ده كود بريطاني كهربان إلا فرقيلة ولا شيء مرك هذا عارف سير معها بدنا أول فردي ولا خالد كرين جدنا دونايت مرك أنا رأيت أرد رجل بس كود فكمل شيء حتى خاركوب مارتي سلوين وهل يكين معروف لكن تحضر بقى كتير هذا تحضر بقى كتير تحضر بقى كتير مالك وكلا انجليس وكلا فرنسيس وكلا مالك وحض مالسا انا ضد انا خذ ايان ولي لكن ونحضى ارنتخو واحد مالسا مانتي صد من ايه الليين يردي انا دوري بارهمنا اسكر اذا ما عم برنينو دور كل روغو يسنا ايدادكي افضلين بام وقتا مالك مسالة اتجابي بحشامي افرض الان احترامي سوف امضي للامامي لا ابالي qayb ugu dambeeyay barnaamijka dhuux horeysada ayaan isla soo gaarnay axmed madowe oo gaal ka tagayaa nagu soo maqla laakiin markan dhawaan kismaayo dagaal culus ayaa ka dhacay oo halkaasii waxa uu ku dhaxmaray ciidamada Kenya iyo maleeshiyaad kraas kambono isku dhinaca iyo ciidamada hab dawladda federaalka u hoolgelaya ee kuwa kale madaxweynayaal ismagacaabay hoostagay gudaha magaalada ayaa laga saaray ciidamadii Kenyaatii ka soo horjeeday qaar kood gacanta ayay ku dhigeen ilaa iyo 317 askari oo dawladda federaalka ciidamada ka tirsanaa ayay ciidamada Kenya dagaal ku qabteen iyagoo hub dhigis ku sameeyay mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda ee ku sugan jubooyinka oo la socday wixii dhacay iyo xaalada ciidamadaasi iminka sida uu yahay ayaan wareysanay waxaan lagu magacaabaa Colonel Ahmed Cabdi bismillaahi rahmaan rahiim oo duu salaama aya inta aad aadka ila maqleysay inta arkaan ii talaan inta waa salaama aya iyo bahar aad aad inta Ismaaniyo dagaal hore oo ka dhacay todobaad ka taan soo dhaafay oo lagu burburiyay ciidamada dawladda federaalka oo qaybtan jubooyinka qaabilsanaa oo burburisay dawladda ciidamada Kiyo xarwada ciidamada Kiyo ay burburiyeen iyo kooxda reer Kambuur oo ciidamada ay dadku gumeeyaan askar fara badan nawo ilaayeen askar fara badan ilaa haddeer maxaabiista u hayaan ayada qubboodii iyo qalabkoodii saaniyadeed oo leh gaari oo ismoor armis iyo askartii inta uu hayaan ilaa haddeer waxaan ognahay kirakoofta hayaan ciidan 306 nin ah 306 askari oo fiyuu oo dhaawac lahayn ay hayaan oo gacanta ay ku hayaan hubkoodii iyo gaadiidkoodii inta baahida hayo waana ciidamada dawladda loo soo tababaray oo kamaando xarada la yiraahdo ka soo baxay waana soo dagaalamay maxaan ku yiraahdaa ashaa hore oo soo dagaalamay oo ciidamada Kiyo dalka ayaa u soo baabay oo macnaha sida socday weeyo taas waa sidaas ayada cid walbana taas ayada ka warhayso ciidamada saddex goobood lagu kala hayaa goob waxaa la yiraahdaa jaamacad afkeedo ma dhamaadko goobna meesha la yiraahdo sacmoojo yaaba sacmoojo dhinaca qoraxda iyo u dhaxaysa tuketka laba dhexdooda ah qaybna dhinaca airportka labadaas meelood markii ciidamadii la qabtay meelahaasa la kala geeyey aadan hadda isku soo aruuriyeen in iskugu keenay meesha la yiraahdo madhamaad halkaas baa lagu hayaa qubka ay ka qaadeenna iyo gaadiidkiina gees bay u hayaan ciidamadii oo sacadboolay oo macnaha maxaabiistaana meesha ku hayaan marka taas ayaa ciidamada dagaal miyaa lagu qabtay mise iyaga ayaa si dhiibay احتمال دلال من الوقت ولوقت مركي تليع حوضة كوري العباس إنه كان كتيرا ديان ومحابيس خدي كان قادين نهندنا ومعنا اقادين دوف ديان كانوا معنا كورا لهم كسمايين اقادين ويرر بعيدة ما يكون سوى قادين انت هنا فرميشن ككور هلين ايضا كيف يحكوه الرن معنا كورا لحريه هذي ايو ديان كورا لحريه دقنايين سيدا والشد ميل اللي هذي ايو يطيب خلوه معنا كورا لإسلا دقنايين فلاسا اي دقنايين بلها سيدا هان اللقول لها ايو فاروه يتان ايو يتلو على الماري يبيسير بياشي بقى معنا كورا لها وحفة كمي وفر حضينا ديارات لو اهدك سي مركة سيدا سيدا جسفات كان اللقوها يا دكا سيدا يجيب ما تغالبا تغال كاسا نقصه وقالي يقولي بقى ايو نكور هين waan gartay axmedow in 300 ciidamo kor u dhaafaya oo hubaysna wax yar ma ahan maxaa keenay in si rasmi ah loo qabqabto dhamaantooda waxaad garanaysaa raahi waa ciidamada nafta orgu u weyn ay wateen waxa ay dhishiike Soomaalida dhishiike iyo maxaan kor Cabdibilaa Sasaarba u weyna waxa lagu soo weeraray in faaro iyo baabuurta dhigra iyo tanbi bayaan qofka uglaasi ee bayaan reey Yurub iyo waxaan kura iyo Amerika ee bayaan arkay kashada lagu talagalay waa dalalku soo socday ciidamada iska caabinay shaqaynayeen jamco dadki iyo xad inta ka baxay inta soo socday ka dambana hadii waa laga tambatay oo la soo celiyay sidaas ayaana lagu qaqabtay wixii la laayeen ay ku laadeen wax saraakiil ah ma ku jiraan sagal laga qaqabtay ba ها اي هذا قعنت ان كينيا كجرا كجرا زراكيل بابا زراكيل شهيرا كحطنتي يا قول جشتو واحد انتمي وواحد قال وان قرتي حال كودة محاد كالسعوتان يقاب كالاقولون رقمو صحيح وان هدين رقم الله يسدي محابيسة وان الله يموت القلو لله وحن نولو مهدين من المحابيسة وان حيوك اسكينيا ايضا او رفتي انا اوود الدولة فدرالك انا كتر سستو والله يتبوي انا كتر سستو wax sheegan hay oo xirid dowladeeda oo federaalka ka socday oo rafsanay meesha ka tirsto bayna ciidankaas u leysay kaamboorintii ayaga waan hadda waxaan ku raadaa yaa wax weysan baa tii fikir qof aan muhaadis weyn waan gartay tan kale waxaad ii sheegtaa in ciidamadan in hadda Kenyaati gacantooda ku jira wararba waxa ay sheegayaan in aysan ahayn ciidankii dawladda oo ay u dagaalamayeen Iftiin Baasto iyo nin kale laakiin ciidankii dawladda in Bar Aadan Shirre Barhiiraale ay raaceen sidaas war ayaa sheegay maxaa ka jira marka shidaha ciidanka dawladda la sheegayo waa ciidan Soomaaliyeed ma aha ciidan ajnabi oo wadan kale ka yimid ma aha Iftiin Hassan Baasto iyo Barhiiraalana Soomaalidu bay yihiin ayagana la socdo marka ciidankii qaranka Soomaaliyeed oo kamaangal u soo toobaray oo Yurub iyo Ameerika ay soo toobartay oo ciidamada Kenya la socday dadbaadada Islaamna Kenya la siiyay ayagana bishiikayaal iyo waxa la siiyay dadka ay u weynaayeen ciidamada soo ciidamada meesha lagu laayay waxaan ku raalaa waxa kale maxabiis loo hayay saddex boqol dubaatan iyo lix askari baa lagu hayaa meesha oo saraakiishoodii iyo waxaan ku raalaa alifleydeedii intaba soo dhaxayaan ciidamada Falkskooda warshaad ciidan ku sheegay loo burburiyay shaqada maxabiiska looga hayo gaadiidkooda ay tiyo iyo ciidankooda sidaas loo hayo wax fakaray oo la fakaray waxaan ku raadaa farxaday oo raacay barriira lagu jira laakiin wixii talsaantooda shaqada loo baabiyay wax kale soo la yiraahdo ama unuq ama cudba oo dawladdu u joogo shaqada loola dagaalamay ma jiro wax macnaha dhinaca sayada kaasusan u jirin waxaan hadda dagaal ku maqan oo raacay dariiraar iyo waa jiraan ciidanka soo baxay laakiin wixii aan baxsanayn oo saas loo qaqabtay saas uu xaaladooda ay tahay marka magaalada Kismaayo kama jiro ciidankii aqoonsantay kama jiro saas cagtu marisay kuwaas qaran maxabiis u haysa waana ugu talagashay inay saas u baabis waana la dagaalada dowladdaas Soomaaliya u rabin gobolada jubbooyinka inayna lug ayna soo dhigin lagana xukumo daahisa iyo Nairobi laga xukumo gobolladan jubbooyinka iyo beeda inta ka dhaxaysa waa tahay bal ii sheeg in Kismaayo in waxa la leeyahay markii in ciidanka in Kenyaatiga iyo kuwa reer Kamboone ay la wareeyeen dhibaatooyin iyo tacadiyo kala duwan ayaa ka dhacay oo haween xitaa waa la kufsaday maxaad kala socotaa saaxiib tacadiyo intaas ka samaa haweenka la kufsaday dadka la leenayo dumarka la leenayo ciyaalka la leenayo hantidooda la qaadanayo la dhacayo waxaan ku raadaa ceebashii oo la sumaynayo waxaan ku raadaa ku yaalay lacabahayo la sumaynayo la burburinayo la duminayo dhibaato iyo dacadii maanta dhana xuquuqul bilaadanka ka baxsan kana baxsan maxaan ku iraahdaa xeerka dagaalka ama qaynuunka dagaalka ka baxsan baa kismaayo ka jiro baarqaca iyo dhacayo maxaan ku iraahdaa inta baa ka jira dadkii xay oo cararay oo maatada ahay oo banaanada iyo tuulooyinka oga cararay xabadii ama dhifka oga carrayna saakii kenya intay ka wada duushay intay ka daba duushay maxaan ku iraahdaa iyo tuulooyinkii kasii waxayrsay macnaha ay ku weerartay oo kusoo xabadayso kusoo rasaasaysay duurkeen u wada carreen macnaha dadkii shacabka ayagoo tuulooyinka markii lagu xabaday ayagoo waxay dhaawaca inay dhinteen in kale aana war laga haynin bay tuulooyinkaas ay sii kala firdhisay sii kala cayrsay marka ceelo uma qodna cidna uma maqne cagta mari baa ka dhacday meeshaa soomaalida hawshaas ayadana saasay u dhacda hawshaas ayada baycaad dhinaca madaxda dowladda ee ciidankii jubbooyinka inay jirto ma aaminsan tahay boqolkiiba boqol baan isleeyahay sababtoo ah dalka soomaaliyo dowlad buu leeyahay federaala caalamku u aqoonsaday ka jirto taas iyada waxaan u eedaynayaa madaxweynaha siyaasadda dalka isaga mas-uulka ciduu doonana isaga soo gelinhayo ciduu u anfici weydana isagaa la raba macnaha inuu ka qabto shacabka iyo dalka iyo dadka ka qabto si degdeg ah dowladda federaalka xasan sheekh waxaan ka codsanaynaa ciidamada kenya inuu nooga saaro ciidda soomaaliya oy ka joogto saddexdan gobol oo maxaan ku iraahdaa gobolada jubbooyinka la isku yiraah iyo gada axmed madow ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug halkaasina waxa uu ku booqday ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka ras kambooni ee uu hogaamiyaha u yahay kuwaasi oo ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay magaalada kismaayo lana geeyey isbitaalka weyn ee magaalada gaalkacyo halkaas ayuuna saxaafadda kula hadlay waayo bismillaahi raxmaani raxiim rabbina staciin calaa umuuri diya wadiina salaam calaa sayidina axmed alaali wasaxbi salaam ajmaciin marka koowaad waxaan rabaa inaan idiin sheego socodka iyaga muhiimaddiisu inuu ahaa inaan idinkala qayb gallo aaska aanu u soconno ee berri ka dhacaya qardho allahu naxariista cabdullaahi geeridiisii waan idinka tacsiyeynaynaa boqorkii geeridiisa waana middaan u nimiday bal marka hore taas innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun midda labaad waxaan u soo maray halkan inaan u mahad celinno maamulka puntland gaar ahaan gobolka mudug iyo wasaaradda caafimaadka oo ammaanadii aan usoo diray ama walaalihii ay soo qaateen si fiican uga shaqeeyey waajibkoodiina gutay inaan salaanta dhakhaatiirta iyo bahda caafimaadka iyo ururada bulshada iyo haweenkii u mahad celiyo intaasaan ugu soo degnay halkan laakiin qasadka socodkanagu wuxuu ahaa aaska inaan ka qayb galo oo aan reer puntland u tacsiyeyno middaanna waxay ahayd mid kaloo ahayd inaan la dhaafi karaynin gaalkacyo iyo gobolka mudug iyadoo aan lasoo marin dhaawacana la fiirinin dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha iyo ururada bulshada gaar ahaan ururka haweenka oon isleeyahay iyagaaba dhakhaatiirta kasii awood badnay u mahad celiyay baada saxaafadda lafteeda ay soo fiirinaysa iyagana waan u mahad celinayay intaa kadib waxaan isleeyahay maamulka jubbaland inuu dhismo meel buu leeyahay uu kaga dayanayo wuxuu kaga dayanaya puntland bay ahayd maamulada soomaaliya laga dhisay iyo kulligoodna waxaa asal u ah puntland haddii puntland ayna jirinna sida qodyaha qaar ba ama goosasho la sheegan lahaa ama soomaaliya waa sii qasmaya laakiin reer puntland waxay mar walba ku mahadsan yihiin oo loogu mahad celinayaa waxay tahay ilaalinta ay midnimada soomaaliya ilaalinayaan iyo horseedista ay had iyo jeer nabadda iyo walaalnimada iyo iskutashiga dadka ay u horseedayaan aada baan u malaynaya inay baaldahab ugu qoran yihiin laga soo bilaabo dagaalkii sokoob iyo bilaabadkiisii 1990 ilaa hadda taariikhka soo wanaagsan waxaa lagaga daydaa puntland waa mahad celin guud oo ay leeyihiin shacabka puntland oo ay ku leeyihiin taariikhda hore halganka ama leega ha noqoto ama intii ka horreysa ha noqotee waan idinka mahad celinayaa gaar ahaan reer mudug waxaa dadka way ka dhiig kululyihiin marka inay dhiig kululyihiinna maanta aad baan u arkay waqtigood nagu yaraawgeedna وحان فيلا ينا سلانا يقارسين دونتان بعضا انت يا ذكالة ريب مدوك ادوانوكو مهد علينا ايا ريب قالك عيبوانو مهد علينا ايا وحي كلاك كلمة دونا ان شاء الله مناصرة دي ذكالة لشك دونا ادوانو مهد سنتي ولو ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حصوني لست ارضى بالمجهول لم ينالوا من كفائي انني رمت النقائي صرت ابتغ وضيائي خلف خير لهم بالله فيصل علي ورابع قدومية حسبقة وعد ايا وحقوه وير كل كوخاضي وزيركا مدحتو يدا مامولكا لبحي سومالي لان حرسي احقوه شاقينو حرير اللي حركادة مجاهدين تا الشباب يدو لبدا سنين سعدي لصوت افي سيكولول ورباهين تا هادل اي اسكو ويدار سدين شير جرائد ايو مانتا قلنكي دنب فيصل علي ورابع كوخابتاي مقالدا هرقيسا حروت تمام الكلب حي سوماليا وحنا ما انت تعل هاي انان كهدلو صدح قلب او كفديا وسيلكا مدحتويه ما انت انت العقد مدحتو تماده بس وحكومه ما كان الى حس واحد وي واتيده كده واتي هامه توتال واتي معشر واتي ودوين حس اكونت كيس بريدي لابتوب سيد دهبشيل اكونت كيس صدح اكونت بالا يهلا دعك كنت تسوي اوتي هاوي وحا شلتا انه حسي كهدلي شريتو مركو يجوادي أنا وحنا كهالي شخصي جزء كمان هذا ما أتلاقيهدين لكن وحنا كهالي وهذا هذا الصومالي الصومالي ولهذا الصومالي الصومالي سجل دبلة كذي حيي سو شيء ما هي أنا وحنا ديدنا كنا شركة صومالية على قريب كله إن المناسب فيه هين إن ينفقر يعني كديد كني لكن ما دام اللي وضح له أنه نيلي اللي هو وضح لي لندن اللي هي الحلاوة من سيسمن وأنا تاجرني اللي وضح له سيسمن لبض له مدرس بشي ترى واحد جوي قرشة الحين وفدي وحلي يفتح جروب هالنقطه جود ده وضح هذا الصومالي شنط يدي كقريب شيء تشيفن هاوس وعنيق يسقى يا محمد عبد الله داشي إيو وسيد كارت تاريخ المقاطو قلوب كالا السمية مدحوينو هرقع ايو اه مدحوينها كي اللي بدي مكا واحد شوية خيالي مدحوينها يقدوميها يقدوميها الأوضب يقدوميها كلمية ويو نقوني المخرج اللي وصل نقوني ايو هدو احنا وقت كالام يقود صدحادو ايها نقوط التاقوني هانينتا يهستوريين ايو في فرنس ايو غبان صدحا سامو مدحتوينو كو أدنو فرياني وأنا كذا قمني واتمركي إن تركيا اللي تيجي أنا جا شن تيجي دوران سياح هرايني أنا قطبة السير كنسي هشيني بدحوينا هي تيم كيسنا يلا سعرهم بيحنا كلوي ثم جا واحد تشيش لو قال إن أردت أخذ قرن بوي وصدها لولا كان اللي بيحيا بهاد قرص ضحات إما هن جدو أبى الحبناني هاي إن بتبدله إنك على هوا حزب وهاوي حزوحو نوي ويدي إن aan madaxweynaha yaasha markii aha saaxin ina aanu isoo taagin waxa weeye arintaasi saamaha declaration baan soo diyaar gareynay declaration soo diyaar gareynay Istanbul soo diyaar gareynay oo qodobo dala keenay aniga iyo maxamed abdullahi iyo ninka wasiira ama ka shaqeynay oo intaan tagin aan niman bal oo mucaarasiyad tusay aanay ku asan geeri madaxweynaha salaaga hadlo ayaa todoba qodob laga soo qaaday ee ninka ilaaha ee xisbi fayso waxaan kale garan weynay ee goorta la socdo Soomaaliya Soomaaliya todoba mudadii sheegay Soomaaliya Soomaaliya laba shacab baa inoo deesmin digin dawladda la dagaalamay dawladdu waa ka adkaan ilaah subhanahu wa ta'ala mushnis walaa inagu xiray inaan dadka wada hadalno hadaan la hadalno dad culad ima jirto inay dadka wada hadlo dadku xaqay jiraan ma hadda in yahuudi karnaa iyo muslim walaa wada hadla xiriir baan yeeshaa xabaray Sweden gudi baanahay aad ma hadee fayso wax la kulmay madaxweynuhu salaam hadaba waxaan ii sheegay xisbi nasiib dabaad waxa weeye xisbi ma ku yacay aanu ma caayna waxaan ila wax xisbi waxa jirta leen gaar u leeyahay qof weydiyo yiri waxaan ku yidhi wasiir deega waxa lagu yiblaan ween leen gaar ah jirto special file baa leedahay ma jirta ma jirto yani waxa weeye wax arkaysa inuu xitaa inaga qabsaday ee miri hadaba waxa weeye xisbi bisha 8-kii ee abril madaxweynuhu ma ku yimi abdobi ee anaa ku biiray waxa jirta ama abdobi ma ka soo baxay dowiga abdobi hudheel iga kareeyay iyo hudheelka dawladda dhexaysa aan gaar ah ii kareeyay markaan wax ku soo biiraya hudheelka ma ka dhex soo saalay iga duwan waxa ay hudheelkaasi ma mid kaan ku qabanay ka kala tag waxaan ogaanay hudheelka laga duwan in xisbi kula balansay habeenimada shoo dawladda Soomaaliya nin wasiir ka wakiil oo wado faarix special info-da koodiye barkii habeenow ma kam saaxmay ila kala saaxmay ayaa xisbi mi kala ku waftiga nin aan halkan ka sheegayna oo san dawladda ku jirin oo reer Soomaaliyana ayaa la soo laakiin isla shay door dhugay oo dadka imka wada ka tariya si qarsoon gacmaha madmadow wada ka shay waxa weey isaga labadaan inaga socda iyo ninkaas ka socda dawladda oo waftigana ka mid noqon doono ayaa ku shiray anaga deentan sheegna markan soo degnay musabbaxa haddii wax yiri waa ka soo faysla waa naga wakiilo lama kun Soomaali ana waxaan warriyay lama kun Soomaa ogeyn habeenimadii koodii balkii uu la kulmay Xasan Sheekh ayaa soo sheegay nimanka Soomaaliyeed oo reer Imaaraadka oo la kulmay ayuu sheegay yiri haddana waan kulaneen labada wasiir baa kulmay Turkiga waa lagu balaysay Turkiga saacadda aanu gudbinno lagu balaysay bishii March xasi Nairobi wuxuu kula kulmay dawladda Xasan Sheekh la kulmay Nairobi si sikra soo wado special interview special interview markaan weydiiyay aniga waa ka daashay baashay oo isa socday sidii ka warwani kan Abdullah sida la socdo wabtiga wuxuu yahay wixii waa ino basaas waxa meena weyno basaas tan sayu basaas kan badan saaso anu way jirtaa jaalada fiis Soomaali markaan shirki jeel kan nimi inaan ka qudbadeey oo muuqfiyan oo sheeday waxa wax cad buuha waxa la sheegayna Xasan Sheekh leen soo salaamay waxa beedo beel xafido ku soo salaam waxa weynay waxaan jecelahay in ay horta arinteedan u noqoto Soomaaliland dugu yaa fil yaa Allah ta'ala oo inagu arkina dalkeeni in inay yar ku tababaranay oo waxa maqan jira riyaale ciyaal yaa sameeyay riyaale sameeyay ciyaal ba sameeyay xineeshe xirsi xirsi xirsi liye nimba yeyay oo muxisa waa lama saanaga waa mise dadka waa nimba ku geeyay laakiin mid baan sheegayaa madaxweynaha siinay dan si waxaan sheegayaa aniga xirsaalkiisa igu caaymay xisakiyo aan boos aan lahayn fariistay ciyo adduunka warmays weydiisay adduunkii meena shaqeynay xagu tagay ma weysan dadka jaalalka xagee tagay ma weydiisay maxaa ingiriis eriyay ma weydiisay maxaa la inagu aamaan oo ilaa inagu aamin waayay in operationiska lagu fulinayo dadka lagu xisa lagu ftumo inay dad in aanu aan hoggaamin hoggaamiya dad international dad wadamo shisheey saddex jeer way ka badan tahay inta la yiri siirayo bedel bedel hebel hebel hebel hebel oo kowkayso ninkii shalay ta qaatay toreba ee shabaabka u yaadhay ee la hayaa dad kula hadlay anoo la wadaag imeena wax bedel baahay markii uu dambeeyso bala qaad wixii saddex aan waan bedelay mid buu bedelay saddex isagii waa daay waxaan ii sheegayaa hadaba say Soomaaliland maanta waxa adduunka inaga jeediyay waxa soo jeediyay ingiriis eriyay oo ahaa ninkii wada ka gacantay u hayay waxa maleekada dejiyay inuu magaalan saayeen ee soo xitraafo dowlad aan la qiimeynin wixii laba shaqo kala u kala heelin maay shaqo qorisay shabaab soo dhaqashay doorashadii oo ka dhax toosay odaygii u kala heshiin maay horti saas aad ka tagay midna waan ku sheegay idii sheegay arinta Soomaaliland aniga kaliya ma taalo kaliya waxa hadla yenki Cali Goor ma soo tuura laakiin waxa idii sheegaya Soomaaliland taladeed waa la geliya arintu waxay tahay inta Soomaaliland xifsa la qabto hadda xifsi doonataan anigu labiyo labaatan sanad joogo arurtaydi iyo dadka waan dayacay iyo waalidka waan dayacay habeen waxaan ka fikirtay ku tashaa Thomas Kertak halka fuxuma ka socotay ayaa la oran taariikhda madow Faisal waran ragid muddo ka kooha wili waan isku xiraan taay taaw dal laakiin waxaan tirkeeyo dalka uga tagay meelo in xisnaga baadiyo tacabkeen mudaddin ihtirafina huna wahtahu safi darbuna darbul afafi fasluki ilayka fadini ودان رسال برامج كل روح ورسال عاوة ينتاسي عبدالله ياسين جامع ايا ايقلاق يبقلي برنامج كمحمد مودي احمد او مسلمنا واوفر سميني برنامج كلمة دانو كوكو مدونو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان دومي يا اخي قدوتي سمي عن حجابي يا ربي لن أبال يقول عن حجابي أنه يغني شبابي والغال في عتابي إن يا ربي لن أبالي إنتي من الجبال أي مرض للجمال غدا سهل الملوى من هدى الدين اغترافي نبعنا وحده صافي درونا درب العفاف تسلكي الاعتبار دنيا